إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقزام كتك إيمان وإذن يا الله سبحانه وتعالى نقوم بنزياك أمت جالي سيسي والسلام كتك سيكو هي يليو كواد سيكو يوفنغوزي يوم عيد الفطر سيكو أنباي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أميويك كواجلي والسلام كشرهكي نكفرهي نعمة يا الله سبحانه وتعالى أليوافا يكفنغ بسم التكوف رمضان كوماليزة سلامة دم محمد صلى الله عليه وسلم أكويك شريا سيكو يترهموجة كتكميز وشوال وإسلام ككسانيك كتكسهيم زوازي نكم تكوز الله سبحانه وتعالى نكذهريش فراها نكو سيدية وإسلام وسوجويزة. وهيو لو نسيكو يا فراها يوم الأكل والشرب سيكو يقول نكونوا سيكو يكوشيزا نكفراهي نكم ذكور الله سبحانه وتعالى نكوكمبوك نعمة أنباز الله سبحانه وتعالى متوبة إكويبو نعمة يكوفونك بسم تكوف رمضان وسلامة نكوماليزا بلذيلك وسلامة. أيها المسلمون، mwezi wa Ramadhani umekwisha. Mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema idha dakhala Ramadhan, pindi unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, futihat abwabul janna, kufunguliwa milango ya pepo, wa ghuliqat abwabun niran, na kufungwa milango ya moto, wa sufidat ash-shayatin, na mashaitani vile vile huzuiliwa. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an katika mwezi huu. Ni mwezi wenye khair. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku moja alipanda katika mimbari yake akasikika akisema amin. Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakamuuliza, kwa nini umesema amin ulipokuwa ukipanda mimbari yako? Akasema Mtume, atani Jibril, أمني جميم جبريل، فقال أكسيما رغم أنف عبد لجوس مشانغا بوى لم تنباي. من إنها قد كلغة كيراب ينمانيشا كمومبيا مانكميه أنكمي تنباي أدرك رمضان ولم يغفر له رمضان من ديرك ولا حكسمه وما ذنبيك. Jibril akamwambia Mtume kul amin, na Mtume akasema amin. Kwa maana ni dua ambayo Jibril alayhi salam aliomba kumwombea mtu ambaye Ramadhani itamdiriki na Ramadhani ikaondoka akiwa yuko salama kisha madhambi yake hakusamehewa. Hakupata nafasi ya kufanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya madhambi aliyoyafanya. Mtu huyu apate hasara. Ahlul ilm wanasema hii ni dua ambayo yoyote itakayempata atakuwa amepata hasara, kwa sababu ni dua iliyoombwa na kiumbe bora wa mbinguni ikaitikiwa na kiumbe bora wa ardhini. Na huyu kiumbe wa mbinguni Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama natanazzalu illa bi amri rabbik, hatuteremki sisi ila kwa amri ya Mola wako. Malaika hashuki katika ardhi kufanya lolote na kuzungumza lolote na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah ndiye alimtuma Jibril kwenda kuomba dua hii mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Muhammad akaitikia dua hii. Hivyo basi, kwa siku hii ya leo kuna watu wamekula hasara kwa kupatwa na hii dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna watu wamenufaika na wamepata faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, enyi waja wangu, haya ni matendo yenu ambayo mimi ninayadhibiti na kuyahifadhi kwa ajili yenu. Faman wajada khayran falyahmadillah, yoyote atakayekuta khairi kwa Allah amhimidi Allah. Waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu, atakayekuta tofauti na khairi akakuta sharri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asilaumu mtu yoyote, ailaumu nafsi yake. Ndugu zangu katika imani, bali insanu ala nafsihi basira, kila mtu juu ya nafsi yake yeye ndiye mjuzi mno. Hakuna mtu ambaye anaweza kufahamu mafungamano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe hapo ulipo unajua ni kipi ulichokifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama umefanya khair, basi utapata khairi kwa Allah, na kama umefanya shar, milango ya tauba haijafungwa. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na uchukue maazimio ya kubadilika. Ayuha almuslimun, baada ya kuzungumza haya katika hutuba yangu ya leo, nataka kuzungumza mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni swala la dini. Dini hii ya Uislamu ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake kupitia Jibril alayhi salam. الامام البربهاري رحمه الله تعالى كن كتابك شرح السنه نسمع اعلم رحمك الله ان الدين لم يوضع على عقول الرجال وارائهم فهم يا كوان الدين حيكوكوا كاتيكا اكيلي زوات ورجال نحقيق الدين متوقع الله سبحانه وتعالى دغزون كاتيكا ايمان. Waislamu wa sasa tuna mapungufu makubwa sana katika swala zima la kujifunza dini yetu. Waweza kumkuta Muislamu ana miaka 80, 40, 50 hajui kusoma Qur'an. Na ukimuuliza ni kwa nini hujui kusoma Qur'an, hawezi kutoa sababu za kimsingi. Kuna vijana wanayo nafasi ya kusoma, na wazazi wanao uwezo wa kuwasomesha watoto zao dini, lakini katika msiba mkubwa ulioenea katika jamii yetu ni kule kuamini ya kwamba kusoma dini ni sehemu ya kukaribisha umaskini katika familia. Bali mzazi mtoto wake anapomwomba idhini kwamba baba anataka ndio nikasome dini, anakuambia baada ya hapo itakuwaje? Utaishi vipi wewe? Utakuwa na mustakabali gani? Kana kwamba umasikini na hali ngumu za kimaisha zimefungamanishwa na mtu kusoma dini yake. Watu wakatoa juhudi kubwa sana katika masomo ya kidunia, na wakatoa mamilioni ya pesa ili watoto zao waweze kusoma dunia. Na ukiangalia ni nini anachokitafuta? Ni dunia. Hakuna lolote. Kulikuwa kuna maneno yanazungumzwa kwamba tunasoma dini na dunia kwa maslahi ya dini. Lakini hakuna faida yoyote iliyopatikana tokea mashule ya Islamic yalianzishwa mpaka ya sasa, kwamba kuna kundi la wanafunzi waliosoma katika mashule haya ambao yaliasisiwa kwa fikra ya kwamba watu wasome dini na dunia, wamesaidia Uislamu, wameusambaza Uislamu, bali wao utakuta ndio wapigaji vita wa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haki, na tunaamini ya kwamba hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, anazungumza kwa wahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ulama warathatul anbiya, maulama wanawachuoni wa dini ya Kiislamu ndio warithi wa manabii. Wa indal anbiya lam yurathu dinaran wala dirham, na hakika manabii hawakurithiwa dinari wala dirham. Wa innama warathu al-ilm, manabii wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua mirathi ya manabii amechukua hadhi iliyokuwa kubwa, amechukua nafasi iliyokuwa kubwa, amechukua kitu chenye thamani kubwa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamahu, mbora wenu nyinyi ni yule ambaye alijifunza Qur'an na yeye akawafundisha watu wengine. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah amempendelea khair humfahamisha katika dini. Hadithi za mtume kuhamasisha na kuelezea ubora wa ilmu ni nyingi sana, na hakuna tuliwahi kusikia sisi kuna mwanachuoni wa Kiislamu alikufa kwa njaa. Hakuna. Wale masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikufa kwa njaa, kwa kule wao kusoma kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapeleke wao kuishi katika mazingira ya dhiki. Bali sisi tunaamini afdalu nnas fil alam ma kana baina Allah wa baina ibadi, mtu bora duniani ni yule ambaye aliyekaa nafasi baina ya Allah na waja wake. Wa hum al ulama, ni wanawasoni wao ndio wanaoelekeza waja kwa Allah, na wao ndio wanaofahamisha sheria ya Allah kwa waja wake. Bila ya wao dunia inaangamia. Sasa ijapokuwa sisi Waislamu tunapata fikra ya kwamba watu kujifunza dini yao ni sehemu ya kukaribisha umaskini katika familia, wewe unakaribisha ujinga katika familia. Ndio inafikia hatua mtu anafariki, watoto zake leo wazaa yeye mwenyewe hakuna hata mmoja anaweza kumswalia. Inapokuwa jeneza lake limewekwa, wanakuja kuwasalia kumswalia yeye, watu baki watoto zake wanakaa pembeni kwa sababu hakuwafundisha dini. Hawawezi kumswalia baba yao, wala hawajui namna ya kuswalia, wala hawajui namna ya kuosha maiti wala kuvisha sanda, kwa maana baba yao anafariki, huduma zote zinatolewa na watu wa pembeni. Huu ni msiba mkubwa. Ndugu zangu katika imani, mimi ninafahamu na sisi tunaamini hivi kwamba wewe unapomfundisha mtoto wako dunia umemtengenezea mazingira ya kuwa ni mtumwa wa mwanaume mwenzake. Utake usitake, na unamtengenezea mazingira mtoto huyu aamini ya kwamba bila ya kazi hawezi kuishi na bila elimu hawezi kuishi. Tena elimu yenyewe ni elimu ya dunia. Nikizungumza hivi simaanisha kwamba watu sisome dunia yao, na kusudia kwamba watu wanatakiwa wajifunze dini yao. Si lazima, si khiari, ni lazima. Wewe kujifunza dini yako ni lazima, lakini wewe si lazima uwe sheikh wala uwe ni mwanachuoni mkubwa. Kujifunza dini yako, kujua namna ya kusali, namna ya kutawaza, kusoma Qur'an, kumfahamu Mola wako, kumfahamu mtume wako, kufahamu ndoa, talaka, eda na mambo mengine yanayofungamana na wewe ni lazima, sio hiari. Kwa hiyo ninawaomba wazazi, wekezeni katika elimu ya dini. Watu wenu, watoto zenu wakasome dini. Watu wenu, vijana wenu wakasome dini. Na kama mtu anakuja anataka asome dini anahitaji msaada, msaidie, kwa sababu hupotezi, unawekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nalielekeza kwa kina mama na vile vile kina baba. Nalo ni swala zima la malezi ya dini. Sisi tunafahamu ya kwamba kila miaka inazidi kwenda mbele, jamii inazidi kuharibika. Zina, ulevi, pombe, kamari, uongo na utapeli ni vitu ambavyo katika jamii ya sasa vimekuwa ni vitu vya kawaida. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, hadithi mutafakun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa kinazaliwa katika fitra ya Uislamu. Wanasema wanawachoni, lau kama mwanadamu atasaliwa na akaachwa kama jinsi alivyo, asiingiliwe na shubha ya aina yoyote, basi hawezi kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namna Allah alivyoliumba umbile la mwanadamu na kuafikiana na dini ya tukufu ya Uislamu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa kinazaliwa katika fitra ya Uislamu. Fa abawahu, wazazi wake wawili, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, wazazi wake wawili ndio watamfanya yeye huyo mtoto kuwa ni Yahudi au ni Nasara au ni Majusi. Mtume akafafanua hii ibara ili watu waelewe, akasema hivi, kama tantiju bahimatun bahimatan jamaa, kama vile ngamia anavozaa ngamia aliyekamilika viungo, kwamba hakuna mnyama hata mmoja anapojifungua mtoto wake, mtoto wake anakuwa amepigwa chata, ametobolewa masikio, amewekwa alama. Watoto wote wa wanyama wakizaliwa wanazaliwa wako kamili katika viungo vyao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakatuelezee sisi namna wazazi wanapowapoteza watoto zao. Mfano wake ni kama vile mnyama anapozaa mtoto wake, anamzaa mtoto amekamilika viungo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, hal tahisuna fiha min jad'a, je, mnahisi kwa huyo mnyama kuna kukatwa kwa viungo? Ni nani ambaye alimkata viungo huyu mnyama akamchora akamweka chati? Ni nani aliyefanya hivi? Aliyefanya hivi ni yule mwenye huyu mnyama. Kwa hiyo anayemuharibu mtoto na anayemtengeneza mtoto ni baba na mama, hakuna mtu mwingine zaidi ya hawa watu wawili. Kwa hiyo pongezi za mtoto mwema kwanza atapewa baba na mama, kisha atapata watu wengine kama ni walimu, ni majirani, ni marafiki na watu wengine. Na kama ni lawama, basi atapewa baba na mama kwanza, alafu watu wengine watafuata baadaye. Leo hii vijana wananyoa huku kipara, huku kipara, katikati wana chanywele. Nani aliyewafunza haya mambo? Shuleni wanafundishwa hivyo au madrasa wanafundishwa hivyo? Hapana, mtaani. Na hakuna balaa kubwa ambalo Waislamu wamejitakia wao wenyewe kama kuingiza matelevisheni katika manyumba yao. Wallahi, hizi TV ambazo tunaziweka katika majumba yetu ni miongoni mwa vitu ambavyo vimechangia kwa kiasi kikubwa kuvuruga maadili ya jamii za Kiislamu katika jamii zetu. Ukiangalia mambo yote, masuala ya mavazi, unywaji, ushabiki wa mipira, watu kuipenda dunia, sehemu kubwa ni hivi vitu ambavyo unakwenda kununua kwa pesa yako, unaweka ndani ya nyumba yako, huku wewe ukiamini ya kwamba hakuna Muislamu hata mmoja anaweza kusimama akatuelezea faida tano zinazopatikana katika TV faida ambazo akisimamishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazielezea itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika janna na kuepushwa na moto. Tano hawezi kulipa. Kwamba ya Rabbi, mimi nilinunua TV nikaiweka ndani nyumba yangu nikitarajia wewe utaniingiza katika pepo yako, kwa sababu moja, mbili, tatu, nne, tano, hakuna. Bali sote tunaamini ya kwamba hakuna sehemu uasherati, zina, pombe, kamari zinahamasishwa kiasi kikubwa kama vile kwenye ma-TV. Kweli wewe Muislamu mzazi wenye akili, una mustakbali mzuri katika familia yako, unawatengenezea mazingira gani watoto kuwawekea kitu ambacho wataona namna watu wanavyofanya tendo la ndoa hadharani, namna watu wanajifunza kutongoza, namna watu wanajifunza kunywa pombe na kucheza kamari? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nyinyi wazazi, wanawake kwa wanaume, ndio wasababishaji wa hili jambo. Mambo yote haya tunaona katika jamii. Vijana wa Kiislamu hawaswali, hawana mpango na dini yao, wanavaa mavazi ya kihuni, wasichana wanajiachia. Miongoni mwa watu ambao wamechangia jambo hili ni wazazi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa kinazaliwa katika umbile la Kiislamu. Ni nani ambaye anayemharibu huyu mtoto? Ni huyu anayekaa naye. Ndugu zangu katika imani, lazima tuwalee watoto zetu katika mazingira yaliyo salama. Ni lazima wewe umchagulie mtoto wako rafiki mwema. Si kila mtu katika mtaa, katika ndugu, katika jamaa, ni lazima awe ni rafiki wa mtoto wako. Lazima umfuatilie mtoto wako maadili yake, namna anavyobadilika. Waislamu wazazi, mko busy sana na kutafuta dunia. Kiasi ambacho mzazi anaweza kukaa mwezi mzima hajaonana na mtoto wake, wala hajamuuliza mtoto wake, wala hajui maendeleo ya mtoto wake, na akamchukua mtoto wake akampeleka mahala ambapo anaamini hapa hawezi kumjua Allah, wala hawezi kumjua mtume wake, wala hawezi kujua kusali, wala hawezi kujua kutoa zaka, wala hawezi kujua thamani ya mimi baba ni nani kwake. Atamchukua atampeleka hapo kwa ajili ya kwenda kusoma. Na ndio maana leo unakuta mzee mpaka miaka 80 bado anatafuta dunia. Nana watoto, kwa maana watoto waliowazaa hajawaelea katika maelezo kufahamu thamani ya baba ni nini. Ndugu zangu katika imani, tubadilikeni. Jambo la mwisho ambalo napenda kumalizia ni swala la zina. Bilkhusus Waislamu, zina imekuwa ni nyingi sana. Watu wanazini sana. Na kuna watu ana watoto watatu, wanne wa zina. Bali hauwezi kutembea katika mtaa, nyumba moja ukakosa mtoto wa zina. Ima ni wa kiume au ni wa kike. Bali imefikia hatua utakuta katika familia mtoto ni wa zina, mama yake ni wa zina, baba yake ni wa zina, mababu zake ni wa zina, na mababu wa mababu pia ni wazina. Fedheha na aibu ya hali ya juu. Swala zina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa miswali na masahaba zake, kisha baada ya swali akawageukia akawaambia, ya ma'ashara al-muhajirin, enyi kundi la muhajirin, khamsun idha btulitum bihinna, mambo matano mkipewa mtihani katika hayo mambo matano, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, na ninataka ulinzi kwa Allah kukingwa kudirikiwa na hayo mambo matano. Katika hayo mambo matano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qaf, hautudhihiri uchafu katika jamii kwa watu wa aina yoyote, hatta yu'limu biha, mpaka wakawa wanaitangaza, illa fasha fihi mustahun, isipokuwa yataenea kwa wao magonjwa ya mlipuko, wal auja nanja allati lam takun madat fi aslafihim, ambazo zilikuwa hazijapita kwa wale waliowatangulia. Watu wamefikia hatua kutengeneza nyumba maalum kwa ajili ya watu kwenda kufanya zina. Na sehemu maalum kwa ajili ya kwenda kufanya zina. Sasa katika hili jambo la zina, wanawake wana mchango mkubwa mno, na hasa mabinti wa Kiislamu, kwa kule kujiachia, kuvaa mavazi yanayoonyesha maumbile yao ya mwili, kujipamba mbele ya wanaume na kujilegeza mbele ya wanaume, kiasi ambacho hivi tulivyo katika jamii ya leo, swala la mwanaume kumtongoza mwanamke halihitaji pesa, ni mdomo wako tu basi. Wajua kuzungumza utampata mwanamke, hujui kuzungumza pia utampata mwanamke, sababu ikiwa wewe ni zezeta hujui kuzungumza, ule mwanamke atakutongoza wewe. Haya yote haya ni malezi mabovu yanayopo katika jamii za Waislamu. Mabinti wa Kiislamu hawana haya wala hawajisikii vibaya. Imefikia hatua mtoto wa kike na mtoto wa kiume wanaweza kukaa mahala wakazungumza, wala hawana hofu wala hawana wasiwasi. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana kuhusiana swala la zina. Nitasoma sehemu katika maneno yao, katika maneno yake. Ameyataja katika kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa. Anasema hivi Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. مفسد يزنا نيه كهريب كتنجنيه قول منه. فإن المرأة إذا زنت حقيقة منامك أن أبفان الزنا أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. أنا كوى أمنجز أيب kwa watu wake, kwa mume wake na kwa jamaa zake wa karibu. Na hakuna watu ambao wakizini hujulikana kama wanawake, sababu wewe ukienda kuoa halafu ukamuingilia mwanamke siku ya kwanza na ukapita free moja kwa moja, unajua tayari hapo jamaa ushapita. Kuliko mwanaume anaweza akazini na wala usijue kama yeye amezini. Na ndio maana fedheha zina kwa wanawake ni kubwa mno kuliko fedheha zina kwa wanaume, sababu wao wakizini tu lazima itajulikana. Lakini wakati mwingine ni kubeba ujauzito, kwamba mwanamke anapozini akabeba ujauzito nje ya ndoa, hata aelezee vipi yeye anazini tu, wala hawezi kudai ya kwamba mbona Maryam alayhi salam alizaa bila mwanaume. Kwa vile vile mimi nisa nikabiba uja uzito bila ya kuna mwanaume. Tuambia kweli, Allahu qadira ala kulli shay. Lakini sunna ya Allah katika uumbaji wake, mwanamke lazima aingiliwe na mwanaume ndio apate mimba. Ndio maana Maryam alipopata uja uzito bila ya kuwa na mwanaume, wale jamaa zake walimtuhumu kwamba mzini. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa Maryam kupitia mtoto wake. Kumzungumzisha Nabii Isa alayhi salam katika hali ya utoto, kwa sababu asli kuzaa bila ya mume wewe umezini. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa mzini anaingiza fedheha katika familia yake, kwa mume wake na jamaa zake wa karibu. Wanakasa ruusahum baina an-nas, na anazinanisha sura zao baina ya watu. Yaani ninapokuwa wewe baba, mtoto wako wa mzini, halafu ni mjamzito, halafu hajaolewa, wewe unajisikiaje unapokaa mbele ya wazee zako? Aibu, fedheha. Kwa hiyo anawafanya wazazi wake, mume wake, jamaa zake wa karibu, wakitembea nyuso zao wainamisha chini. Vile vile Imam Ibn al-Qayyim akaendelea kusema, fa in qatalat waladaha jama'at baina az-zina wal-qatl. Akimuua mtoto wake kwa kutoa mimba yake, anikusanya madhambi mawili. Dhambi la kwanza ni kuzini, dhambi la pili ni kuua. Wa in hamalatu ala zawj, na ikiwa akabeba mimba juu ya mume, kwa maana yuko ndani ya ndoa, akafanya zina, akapata mtoto, adkhalat ala ahlihi wa ahliha ajnabiyan laysa minhum, anaingiza kwa ndugu zake yeye na ndugu wa mume, mtu ambaye si katika wao. Huyu mtu, huyu mtoto huyu, sika familia ya mke, wala si katika familia ya mume. Yeye ameharibu nasabu ya mume. Matokeo yake sasa, fawarithahum walaysa minhum, yule mtoto atawarithi na hali ya kuwa si katika wao. Waraahu na atawaona, wa khala bihim na atakana ufaragha, wa ntasaba ilayhim na atanasibisha kwao, walaysa minhum, na si katika wao. Ila ghairi dhalika min mafasidi zina, yasiyokuwa hayo katika madhara ya zina. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijiniwa na kijana katika vijana wa Ansar. Yule kijana alikuwa anapenda sana zina, na Uislamu umekataza kuzini. Akampata Mtume akamwambia hivi, ya Rasulullah, idhilli azina au idhilli bizina, Mtume naomba niruhusu mimi nizini, mimi napenda sana kuzini, naomba niruhusu mimi nizini. Masahaba walikuwa wamekaa pembeni wakamfukia yule kijana, wewe acha. Mtume akamwambia hapana, njoo. Akamwita yule kijana akamwambia maswali ya kufuatayo, atuhibuhu li ummi, unapenda hii zina aziniwe mama yako? Lakini akasema hapana, sipendi. Mtume Muhammad akamwambia hivi, wala nnasu yuhibbunahu li ummahatihi, na vile vile watu hawapendi mama zao waziniwe. Kisha Mtume akamuuliza tena, atuhibuhu libnatik, atuhibuhu libnatik, unaipenda hii zina aziniwe binti yako? Yule kijana akasema hapana. Mtume akamwambia, wala nnasu yuhibbunahu libanatihi, na vile vile watu hawapendi zina kwa mabinti zao. Akamuuliza tena Mtume, atuhibuhu liukhtik, unapenda hii zina aziniwe dada yako? Yule kijana akasema hapana. Mtume akamwambia, vile vile watu hawapendi dada zao waziniwe. Kisha akamuuliza, mama yako mdogo pia unapenda aziniwe? Shangazi yako? Akamtajia wale ndugu wa karibu. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamshika yule kijana kwenye kifua chake akasema, Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu, ewe Allah msamehe huyu kijana, mfutie madhambi yake, na vile vile usafishe moyo wake na uilinde pepo yake. Yule kijana anasema, sikutoka kwa Mtume, hakuna dhambi ninalochukia kama zina. Kumbe mimi ninavozini na watu ninavojisikia raha, wale watu wale wanakasirika kwa ndugu zao. Ukipenda kujua kama zina inauma, soma hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au mtu akufuate wewe akwambie, ndugu yangu bana, jana nilizini na mama yako. Mama yako fundi sana, anakata sana viuno. Hivi mtu utamfanyaje? Au akueleze hili jambo kwa mkeo, kwa binti yako, kwa dada yako, kwa shangazi yako, au kwa mama yako mdogo, utajisikia vipi wewe katika nafsi yako? Wallahi, kama hujawahi kuua, unaweza ukaua, au unaweza ukamdhuru yule bwana kwa kitu cha aina chochote, kutokana nafsi namna inapokuuma kusana lile jambo. Sasa namna unapoumia wewe, vile vile unapokuwa kuzini na mabinti za watu, wazazi wao, ndugu zao, kaka zao, watoto zao, wakisikia na wenyewe wanaumia hivyo hivyo. Acheni kuzini. Vijana wa Kiislamu, punguzeni, sio punguzeni, acheni kuzini. Zina ni mbaya na zina ni deni. Ukizini utaziniwa. Ukizini utakuja kuziniwa na mtoto wako, utakuja kuziniwa na mama yako au na dada yako au na mtu yote wa karibu, ili Allah na yeye akuonjeshe namna wenzako walivyoumia, na wewe ujue namna gani jambo hili linavyoumiza. Ndugu zangu katika imani, dawa ya zina ni kuoa. Basi hakuna jambo lingine. Binti anapokuwa ameshabalehe, hakuna kitu ambacho kinachomfaa isipokuwa ni maji ya mwanaume tu. Wewe baba unaweza kutoa huduma zote kwa binti yako baada ya kuwa umebalehe, lakini huwezi kumwingilia, wala huwezi kumwambia kaka yake amwingilie. Na vile vile kijana anapokuwa amebalehe, wewe mzee huwezi kumpatia dada yake alale naye, kwa maana wanasema Waarabu katika maneno yao ya kwamba binti anapokuwa ameshabalehe anakuwa ana kichaa fulani ambacho dawa yake ni maji ya mwanaume tu basi. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka utaratibu wa watu kufanya starehe ya ndoa kwa njia ya halali ambao ni kuoa. Na vijana wanaogopa kuoa kutokana ya kwamba mabinti wa Kiislamu wamejiachia. Kwa hiyo wazazi wa kiume, nina wanasihi na kuinasihi nafsi yangu, lazima tuwe ni wakali sana katika swala la zina. Ni jambo ambalo limekithiri katika jamii zetu. Lakini vile vile kina mama ndio watunzaji wa siri wakubwa juu ya mimba za watoto zao. Na mama anaweza kufahamu ya kwamba binti yangu mimi nafanya uhuni na akakaa kimya. Hii ni khiana. Unamfanyia mume wako. Maneno ya kuzungumza ni mengi. Lakini haya ndiyo ambayo mimi nilikusudia kuyafikisha katika siku hii ya leo. Ndugu zangu katika imani. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie saumu zetu. Mapungufu ambayo yalitokeza katika saumu zetu Allah Subhanahu wa Ta'ala tusamehe. Wale ambao wamekosa fadhila za Ramadhani, Allah awape umri na afya wapate Ramadhani nyingine ijayo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah.